Բարևարինակ իսներ, այսօր հունվարի 25-ն է, օրը 4-7-ի կարծիքաորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում էր բոլորում կնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր ծրագրում, Ծիծեռնավանք եկեղեցին վերահոծվել է 2002 թվականին, մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Չարենց նամը հատվածաբար կներկայացնեն Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլասիկ 3-րդ զրույցը։ Օրվա հրաժամը կամփոփային կորացույցով։ Ժամսեն Քնար Բաբայանին Շուրջ 70 տարի քրդերի կողմից անասնագոմ ու աղի պահեսներ ծառայած Ծիծեռնավանք եկեղեցին խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջին անգամ վերաոծվել է 2002 թվականին։ Դպիր Արման Սրապիոնյանն ասում է, որի զարմանս բոլորի եկեղեցու շենքը համարյա չի վնասվել անգամ պատերազմի տարիներին։ 70 տարի խորհրդային ժամանակներում այստեղ քրդերով է բնակեցված եղել եւ եկեղեցին ուղղակի գոմի են վերածել, պես աղի պահեսներ են, խորանները, որ ես ասացի աչակով են ցախը կողմյան, փառք աստծուն, որ ամբողջինությունը չեն քանդել։ Եվ որևէ զենքի հարվածել չի դիպել, միայն մեծ նավի վերևի մասը կեսով չափ քանդվել է բնականորեն։ Ամբողջը վերանորոգված է հիմա 2000 թվականին, մինչև 2002-ի սկիզբը։ Հիմա վերաոծված է եկեղեցին, պատկանում է Արցախի թեմին։ Ներկայիս Քաշաթաղի շրջանի հյուսային թևում գտնվող Ծիծեռնավանք եկեղեցին թվագրվում է 4-7-րդ դարեր։ Ծիծեռնավանքի սրբազան տաճարը շատ հինավուրց է, թվագրում է 4-7-րդ դար։ Իհարկե 3 հիմնական շինարական փուլերից է բաղկացած, դրա համար ասվում է 4-7-րդ, այսինքն այդ ժամանակահատվածում 3 շինարական փուլերը տեղի ունեցել։ Առաջին փուլը հիմնադրվել է 4-րդ դարի նույնիսկ առաջին կեսին։ Իհարկե ոչ ինչ որ հիմա դուք տեսնում եք, այլ եղել ավելի ցածր։ Պարս հասարակ փայտե ծածկի եղել, նույնիսկ այս սյուների փոխարեն գերանասյուներ են եղել։ Լուսամուտներ չի ունեցել, սակայն չորսական նույն բարձրությամբ նույն ստերները եղել են։ Երեքը, ինչպես տեսնում եք, հարավային կողմը, մեկը ունենք հյուսային կողմը, երևի թե երթիկներ է բացված եղել վերևից, որտեղից լույսը թափանցել է կամ ծուխը բարձրացել է։ Երկրորդ փուլորը տեղի ունեցել 5-րդ դարում, արդեն լուսամուտները արվել պայտերի վերջավորության չափով, այսինքն մի փոքր ցած դրանից, ֆելիզդային տուֆեկոշ մայ տեսակի քարով, բայց էլի նորից ավելի երկար թռիչներով փայտե ծածկ, գերանասյուներ, մինչև գալով 7-ի ամենասկիզբ կամ 6-րդ դարի ամենավերջը։ Ինչ որ փայտեղենք արդեն իսկ լրիվ հանվել է, դրանց փոխարեն ինչպես տեսնում եք, քարե սյուները, մույթերը, գլանակները, կամարները, երկհարկանի է տեսնում եք խորանը, այն վերնասրահը, որ ասացի, հրեշտակապետած սրահ է կոչվում իր խորանների երկրորդ հարկերով, եւ այդ նավերը կամարակապերով, ինչպես որ դուք տեսնում եք։ Այս զրուցակցից բացի 3 հիմնական վերակառուցման փուլերից 12-րդ դարում Ծիծեռնավանքում կատարվել է մի քանի ամրակառուցումներ։ Երրորդ փուլում, այսինքն 7-րդ դարում, այնտեղ ավելացված սյուներ կա, որնասյուներ են կոչում, որովհետև ի սկզբանե նախատեսված չի եղել, որոշակի թուլություն է նկատվել հյուսային պատի կողմը եւ որպես ամրություն դրվել է 7 հենասյուները։ Եվ նավի 1 թևի հիմնական ծանրությունը հիմա ոչ թե պատի, այլ այդ կամարների սյուների վրա է նստում։ Եվ հետագայում 12-13-րդ դարում մոտավորապես էլ ինչ որ թուլություն նկատվել է այդ կողմի վրա, երևի ծմակ կողմը, գետի կողմնա, հա, եւ էլի որպես ամրություն դրվել այս անկյուննա շարերը, ռոկներ ավելացված իր կրկնակամարներով։ Տեսնում ենք, որովհետեւ նույն այս սյուների նման են եղել, այնտեղ հստակ երևում է շովերը ցույց է տալիս, որ ի սկզբանե կարված չեն եղել, սա հետագայում ավելաց։ Կարծիքներ կան, որ եկեղեցին ժամանակին կառուցվել է տաճարի հիման վրա։ Դպիր Արման Սրապիոնյանը քիչ հավանական է համարում այն, եւ որպես ապացույց նշում շինության ակնհայտ քրիստոնեական խորհրդանիշները։ Նման ենթադրություններ կան, բայց որևէ հիմնավորում ուղղակի մենք չունենք, այն առումով, որ տեսնում ենք այնտեղ առաջին իսկ փուլում է տեղի ունեցել այդ խորանը, սրբարանը, ընծայարանները, հիմքը, ամբողջ հատակագիծը ցույց է տալիս ճիշտ արևելյան ճակատը, որտեղ գտնվում է ծուր սեղանը եւ արևմուտքը, քանի որ մենք չունենք արևմուտքից դուռ, սակայն առաջին դուռը, ինչպես նկատեցիք, անմիջապես հպված է արևմտյան պատին, որը չի առանձնացնում արդեն։ Եթե առանձնացվեր, մի փոքրիկ ինչ-որ պատ կդրվեր, որպեսզի առանձնացնի։ Սա և Զախակոմյան, Աչակոմյան խորանները, որ ի սկզբանե մենք գիտենք, որ սա զուտ քրիստոնեական եկեղեցու սիմվոլը ունի, այդ խորհուրդ կա իհարկե այդ ամեն ինչի մեջ։ Եկեղեցու անվանումն էլ մի շարք ենթադրությունների առիթ է հանդիսացել։ Այնինչ մի շարք մատենագիրների մոտ հստակ նշված է նրա ծագումնաբանությունը։ Բառն է նման, ծիծեռնակ և ծիծեռնաբանք։ Մենք եթե կոպիտ բարբարով կոչենք, ավելի հստակորեն կարող ենք սա կոչել ճկույտի վանք։ Ինչու՞, որովհետև ծիծեռ նշանակում է ճկույտի վերջին հոդը մարդ։ Առաջին անգամ այս անունը հիշատակվել է 844 թվականին Սյունաս պատմության մեջ Ստեփան Օրբելյանի կողմից, մի փոքրիկ թրուցիկորեն ինքը անցնում է, չնշելով թե կոնկրետ ում մասունքի հիման վրա այդ անվանակոչումը, գալով արդեն ուշ միջնադարին 18-րդ դարից հետո մեզ հայտնի լավագույն մատենագիրներ, որոնք երեքն էլ նույնն են ակնարկում, Ղևոնդ Ալիշյանն էլ այդ մասին խոսում, Երվանդ Լալայան, Արտակ եպիսկոպոս Սմբացյանը, որ Պետրոս առաքյալի այդ մասունքն է այստեղ պահված, գուցե հիմա էլ այստեղ թե տարել են, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, այդ իսկ պատճառով եկեղեցին կոչվում ծիծեռնավանք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ճշտան մարող լույսը դառնաս ու վարպահես իմ սերը ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Հունվարի 23-ին Քաշաթաղի շրջանում կայացավ 2017 թվականի ձմեռային երկրորդ զորակոչը, որը ինչպես տեղեկացել շրջանային զինկոմ մայոր Ստեփան Օհանջանյանը, այս անգամ ևս ընդանում է նախատեսված կարգով։ Բոլոր զորակոչիկները տարբեր ամայքներից արդեն տեղ են ածել, անցել վերջնական բուժզննումը, լրացվել են փաստաթղթերը եւ պատրաստ են մեկնելու։ Զինկոմի տեղակալ կապիտան Կամո Ալավերդյանը ներկայացրեց աղավնոյի բնակչուհի Գոհար Ստեփանյանին, ով իր 4-րդ որդուն նվերին էր ճանապարհում հայոց բանակ։ Նվերի ավակ եղբայրներից Հարությունը պայմանագրով է ծառայում, իսկ Ռոբերտն ու Շիրակը միասին են բանակ զորակոչվել եւ այժմ իրենց պաշտն են կատարում հայրենիքի հանդեպ Արցախի պաշտպանական շրջաններից մեկի մարտական հենակետերում։ Բոլոր զինվորներին ու զորակոչիկներին իր մայրական օրհնակը տվեց Տիկին Գոհարը եւ մաղթեց, որ խաղաղ երկնքի տակ ծառայեն իր եւ բոլոր հայ մայրերի զավակները։ Նվերը չի ուզում օգտվել իրավունքից և ծառայել ավակ եղբայրների հետ նույն զորամասում։ Եղբայրներս մեր հայրենիքի սահմանի մի հատված են պաշտպանում, իսկ ես ցանկանում եմ այդ հատվածում զորավի գնել նրանց, ասում է նվերը։ Երբ ավարտվեցին աշխատանքները, զորակոչիները շարվեցին զենքով ծայրատի միջանցքում։ Կամո Ալավերդյանը նրանց խորհուրդ տվեց լինել զգուշ ու ենթարկվել բանակի կարգ ու կանոններին, կատարել հրամանատարների հրամանները և ամենակարևորը միաց նկատմամբ դինել հարազատի պես։ Իրենց նոր պահապաների համար հանդես էին կազմակերպել Բերդորի Վահան Զաթիկյան անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտները։ Դպրոցի արևանությամբ գտնվող Վահան Զաթիկյանի կիսանդրու մոտ դպրոցականները հանդես եկան ներկայացնելով հայոց բանակի պատմությունը։ Իրեն ցանկությունները բացիկներով բաժանեցին զինվորացու տղաներին, հնչեցին բանակին ու զինվորին նվիրված երգեր, որի ընթացքում աշակերտներն ու զորակոչիկները միասին պարեցին։ Ընթացքում զրուցեցի զորակոչիկների, նրանց ուղեկցող ծնողների հետ։ Երիցվանքի դպրոցի տնօրեն Վարդիքես Սաֆյանը երկրորդ որդուն Կարենին էր ճանապարհում բանակ, ավագ որդին Սերյոժան ամռան է զորացրվել, մասնակցել է ապրիլյան քառորյա պատերազմին, այժմ աշխատում է դպրոցում։ Կարենը պատրաստ է դառնալ զինվոր։ Ամենակարևորը, որ ուրախ են բանակ մեկնում, ասաց Կարենը։ Փոխարինելու եմ ավակ եղբորս, կծառայեմ նրա նման, բոլորին մաղթում եմ բարի ծառայություն, մեր ծնողներին համբերություն։ Ինչպես ընդունված է, Քաշաթաղում յուրաքանչյուր զորակոչ ավարտում է Բերդորի Սուրբ Ամբարձման եկեղեցում մոմ բառելուց հետո։ Այս անգամ ևս զորակոչիկներն ու նրանց ուղեկցող հարազատներն ու բարեկամները, ընկերները եկեղեցում մոմ վառեցին, դիմեցին աստծուն, որ զորավիկ լինի այս զինվորին, խաղաղություն պարգևի ողջ աշխարհին։ Եկեղեցու բակից դեպի Ստեփանակերտ մեկնեց ավտոբուսը, տանելով հայոց բանակի նոր զինվորներին, ովքեր հավաստիացրեցին ամուր են պահելու սահմանը հայոց։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյաններ։ Thank you. սրտին անգամ իմ ջերմության չմրսեիր իմ էություն ես, իմ բնություն ես, ու ասես դար օրինակ ես, մի օրինակ ես, ու կարծես դու իմ հավատն ես, իմ բանություն ես, ու ասես Դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի հունվարի 25-ի թողարկումը։ Չարենցն ամայ հատվածաբար կներկացնենք Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք երրորդ զրույցը։ Հիսուն այրված գազեր։ Ես կարդացի Չարենցի մորս համար գազել գրվածքը և հիացա, ոնց որ ասում են մինչև ականջներս։ Հիշում եմ դեմքը քո ծեր, մայրի մանուշ և անգին, լույս խորշոմներ ու գծեր, մայրի մանուշ և անգին։ Ահա նստած ես տան դեմ ու կանաչած թթենին, դեմքից տվեր է գծել, մայրի մանուշ և անգին։ Եվ արցունքներ դառնաղի, ահա ընկնում են մեկ-մեկ, քո ձեռների վրա ծեր, մայրի մանուշ և անգին։ Աշուն պիտի լիներ և օրամուտ, մենք նստել էինք բուլվարում, ես ասացի, որ գազելը շատ գեղեցիկ էր։ Ինչ գազել, մոր մասին, ինչ գազելի վախտ է, 50 գազել էի գրել, 50-ն էլ վառեցի, Ուրիշ բան է հարկավոր հիմի, աղբեր ջան, այս տոլբաները երկի, քաղաքները մարդկանց, այ թե ինչ։ Ուրեմն գազել չի կարելի գրել։ Գազելն ինչ է որ, մեկ է թե սպիճկա վառես գցես, բաժար կարաստա, բաժար։ Ես չհասկացա թե ինչ կապ ունեին տոլբաները բանաստեղծության հետ, բայց մինչև հիմա այդ զրույցից մի պատրանք մնաց, որ Չարենցի 50 գազելները ամենագեղեցիկ գրվածքներն են, որոնք երբևիցե չեմ կարդացել ես։ Աշուն պիտի լիներ եւ օրամուտ։ Բաժապետ Շան Վորթին։ Ուր ես գնում, Գուրգեն։ Չարենցն էր գլխարկը դրած փորին, մյուս ձեռքով շփում էր գլուխը։ Որփանոց։ Ինչ որփանոցի վախտ է, արի ման գանք արևի տակ։ Աստաֆյան փողոցի վրա հանդիպեց ամերկոմի աստղերից մեկը, պարոն Նշանը։ Բարև պարոն Նշան, ասաց Չարենցը շնշեշտերով եւ կանգնեց։ Կանգնեց եւ պարոն Նշանը։ Ո՞նց են ազգի գործերը։ Որ ձեզի թողունք վատ կլա։ Ո՞նց։ Ամբողջ Ռուսաստանը քանդեցիք, բավական չէ։ Հիմա կալ Հայաստանը կուզեք ավերել։ Ո՞նց թե։ Ասածը սիրողություն չէ։ Դե հիմա ես ո՞նց մտցնեմ քո գլուխը, որ մեր երկրի փրկությունը Ռուսաստանի հեղափոխության հետ միանալումն է։ Պայթեց Չարենցը։ Ըլալիկ բան չէ, պնդեց պարոն Նշանը։ Մեծ պետությունները։ Վարժապետ Շանորթի, եզրափակեց Չարենցը, երբ նրանից արդեն բաժանվել էին։ Վարժապետ Շանորթի, կրկնեց։ Պարոն Նշան, դու բայշևիկ ես, Չարենց, հարցրի ես։ Բա ինչ եմ, պատասխանեց նա։ Հետո նայեց իմ որբանոցային չստերին, սֆաթին, շորերին եւ ձեռքը խփեց ձեռքին։ Այդ տղա, ես որբերին ով հնարեց։ Ով հնարեց։ Մի քանի քայլ առաջ անցանք։ Ցարսկի փողոցով դուրս եկավ որբերի գաճաճ եւ գունատ մի շարք, միատեսակ քայլվածքով, գլուխների մեծությամբ, հասակով եւ մանավանդ շորերով։ Մնացածը Չարենցը լրացրեց։ Քո կարծիքով սրանց անունները ինչ կլինի։ Ես մտածեցի, դե որբեր են, մեկը Վարազդատ, մյուսը Տիգրան, երրորդը Սարգիս։ Տիգրան, Վարազդատ, Սարգիս։ Սխալվում ես, բոլորի անունն էլ Կարապետ է։ Այ 2 4 8 10 24 32 32-ն էլ Կարապետ են։ Եվ մանկական ուրախությամբ ծիծաղեց իր սրախոսության վրա։ Այսինքն Գուրգեն, քեզ մի բան ասեմ։ Խորհրդավոր կերպով ինձ հաղորդեց Չարենցը, երբ մենք արդեն բաժանվում էինք։ Հայաստանում բացի բոլշևիկներից բոլորն էլ Կարապետ են։ Ցն Կարապետը սորփանոց գնաց։ Հայաստանին տեղեկացրի իմ հանդիպման մասին։ Նա լսեց խորին ուշադրությամբ, ու երբ ես նայեցի նրան, նա իր լարված դեմքով անչափ նման էր Կարապետի։ Հետո թիթեղե բաժակներով ու չամիչով թեյ խմեցինք, եւ ես իմ բաժակում թեյի հայելում տեսա իմ կերպարանքը։ Կարապետից ոչ մի տարբերություն։ Ժամը ամփոփենք կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Նորայր Սիսակյանը, խորհրդային ականավոր կենսաքիմիկոս, ԽՍՀՄ գիտությունների ազգային ակադեմիկոս։ Իլյա Պրիգոժինը, բելգիացի եւ ամերիկացի ֆիզիկոս, քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Արվիդ Կարլսոնը, շվեդ տեղաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Վլադիմիր Վիսոցկին, խորթային հայտնի բարդ երգիչ, բանաստեղծ դերասան։ Էսեբյոն, պորտուգալացի ֆուտբոլիստ։ Վաչեսլավ Դոբրինինա, ցակմով հայ, ռուսական էստրադային երգիչ ու երգահան։ Փոլ Ներսը, անգլացի քիմիկոս, Խավի Էրնանդեսը, իսպանացի ֆուտբոլիստ, Ալիշա Քիսը, ամերիկացի երգչուհի, Թինա Կարոլը, ուկրաինացի երգչուհի։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա Մերտա Թևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։